Y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regalar. Moi boa xente e non tan xente a deportistas, lendacaris mortos, convídavos ao Fala Melide, a radio do IES de Melide. Ola, bons días, estamos de novo aquí en Deportes e Conversa. O programa de actualidade deportiva de Fala Melide. Onde repasaremos as novas do deporte. Fútbol, baloncesto e todo en xeral. Deportes e Conversa, o teu programa. Esperamos vos. Benvidos a Deportes e Conversa, o programa de actualidade deportiva de Fala Melide. Con Mateo Varela López e Manuel García Carril, ao son Jacobo Bamundi. Na NBA temos unha triste noticia, a morte do xogador dos Lakers Kobe Bryant nun accidente de helicóptero, no que iban el, ademais coa súa filla e outros 7 integrantes. Na NBA, os Orlando Magic ganaron de 112-100 aos Charlotte Hornets. Os Knicks ganaron de 139 aos Cavaliers. Os Warriors con 125 puntos ganaron os Wizards que fixeron 117 puntos. Os Mavericks tuveron un triunfo moi difícil ante os Pacers. Con os Mavericks 112 puntos e os Pacers 103. Os Nets tuveron unha victoria moi abultada sobre os Suns, cunha diferencia de 30 puntos. Os Heat tamén tuveron unha gran victoria contra os Philadelphia 76ers. A clasificación quedou. Na conferencia este siguen primeiros os Bucks, con 42 victorias e 7 derrotas. Segundos Raptors, terceiros Celtics, cuartos Miami Heat, quintos Indiana Pacers, sextos Philadelphia Sixers, o séptimos os Brooklyn Nets, octavos os Orlando Magic, novenos os Bulls, décimos os Washington Wizards, undécimos os Pistons, duodécimos os Charlotte Hornets, no posto número 13 os Knicks, no posto número 14 os Cavaliers e, como sempre, no último posto os Atlanta Hawks. Na Liga Santander, os resultados foron: o sábado, 1 de febreiro, o Granada ganoulle por 2-1 o Español de Barcelona. O Real Madrid venceu 1-0 no derbi de Madrid contra o Atlético de Madrid. O Mallorca perdeu contra o Valladolid por un resultado na casa de 0-1. O Celta de Vigo perdeu 1-0 contra o Valencia. Os resultados do domingo 2 de febreiro foron: o Leganés marcoulle 2 á Real Sociedad e a Real Sociedad só marcou 1. O Eibar empatou contra o Betis por 1 gol. O Athletic perdeu contra o Xetafe 0-2. O Sevilla e o Alavés repartiron os puntos con un empate a 1-1. O Villarreal ganou o Osasuna por 3-1. E o Valencia ganou o Levante por 2-1 con doblete de a xoven promesa Ansu Fati. A clasificación queda así. O Real Madrid vai primeiro. O Barcelona vai segundo. O Xetafe e o Sevilla empatados a puntos. En Europa está o Valencia e o Atlético de Madrid como sexto. O Villarreal está séptimo e quedaría clasificado para a Europa League con fase previa. En postos de descenso están o Leganés empatados a puntos con Mallorca. O Celta de Vigo a un punto da salvación e de pechacancelas o Español. Tamén me gustaría destacar o gran traballo de Fernando Vázquez no banquillo do Real Club Deportivo, xa que fai pouco máis dun mes estaba último e ahora está na máis a 8 puntos do primeiro. Na terra de Melide, o Cire Melide non tuvo ningún triunfo no fin de semana. O Infantil A perdeu 1-2 contra o Pino na casa. O Infantil B non tuvo partido e descansou. E os seniors empataron 1-1. Ata a semana que ven. Moitas grazas por escoitar o noso programa. Y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regalar. ¡Hey! ¡Hey! Moi boa xente e non tan xente a deportistas, Lendacaris Mortos convídavos a Fala Melide, a radio do IES de Melide.